وإنما قال دور الشباب. بالي محاضر أمسيما كزنغمزية أبان وما شباب. بارك الله فيك. أيها الإخوة أي نقزانه كتك إيمان سؤال واجب أو سؤال وجيه وللإجابة عليه يكون من وجهين. Hili swali hili ni swali moja zuri sana, lakini katika kulijibu hili swali, kwa nini tuzungumza na vijana, tutalizungumza kwa sura mbili. Alwajhu alawwal, sura ya kwanza, inna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam harasa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ilikuwa pupa yake kubwa, alhirsul kamil, pupa iliyokamilika, ala takwini shabab, ilikuwa kwanza ni kuwajenga mabarobaro, wa i'dadihim lihamlil mas'uliyati, na kuandaa mabarobaro kwa ajili ya kuja kubeba masuliya yao katika dini yao, watahayyuatihim li'a'da'i al-amanati at-tablighiyya, kadhalika na kuandaa wao ili waweze kuja kutoa amana ambao ni ufikishaji wa da'wa, fi munasabatin kathiran wa majalatin 'idda, katika minasaba mingi kadhalika na majal nyingi vile vile. Mfano, ففي تكوينهم على مراقبة الله وخشيتهم له في السر والعلن, katika kuwajenga vijana kumraqib Allah tabaraka wa ta'ala katika mathalan kumuogopa yeye katika siri na dhahiri. Yakulu alayhi salatu wassalam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi aliyopokea Abu Ya'la, kadhalika al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani rahimahumullah ta'ala, asema kwamba inna Allah la ya'jabu min ash-shabi alladhi laysat lahu sabwa, inna Allah la ya'jabu min ash-shabi alladhi laysat lahu sabwa, hakika Allah tabaraka wa ta'ala anastaajabu na kijana ambaye, yani kuanzia udogo wake, kuanzia ni kijibarobaro chaanza sasa kuenukia, yeye amekamatana na nini? Na ibada. Laysat lahu sabwa ay ash-shudhudhu wal-inhiraf, ni mtu ambaye hayuko shadhi katika mambo yake wala hajapinda. Aimalahu maasi fi shababihi, hana maasi katika barabara wake. Malahu jahalat, hana mambo ya kijinga, mambo ya kipuuzi. Hali ya kuwa ni kijana mdogo, lakini yani amekulia hivyo, hana ukorofi. Ukorofi maana kuna baadhi ya vijana wakishaingia ule umri wa balehe, basi kuna ukorofi fulani unajitokeza. Sasa Mtume anasema katika hii hadithi al-Quds, inna Allah la ya'jabu min ash-shab alladhi laysat lahu sabwa, kadhalika wa fi takwinihim ala iltizami ta'ati Allah wal ibada, katika kuwatengeneza mashababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ili wajilazimishe na ta'a ya Allah tabaraka wa ta'ala na ibada na kumwabudu yeye, wa taslim, na kujisalimisha kwake Allah tabaraka wa ta'ala. Yakulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Mtume asema fil hadithi alladhi rawahu ash-shaykhan, katika hadithi ambayo imepokelewa na al-Imam al-Bukhari kadhalika al-Imam Muslim, kwamba Mtume alisema sab'atun, kuna watu sampuli saba, yudhilluhumullahu fi dhillihi, ambao watu hawa Allah tabaraka wa taala atawafunika na kivuli, yauma la dhilla illa dhilluhu, siku ambayo haitakuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake Allah tabaraka wa taala. Waaddada minha, akataja pale watu takriban sita, kisha akasema washabun, na barobaro kijana huyo ambaye tutazungumza naye leo hapa, washabun nashaa fi ibadati llah, na kijana barobaro ambaye amekulia katika ibada za Allah tabaraka wa taala. Yani ni mdogo kuanzia anaanza kupata barobaro mpaka anakuwa mkubwa, yeye yuko katika ibada ya Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anayasema haya maneno, lengo lake ni kuwajenga vijana barobaro katika ibada, wasikae tu ni watu wahuni, watu wa vijiweni, watu wa mitaani tu, la, anawajenga kwa sura ya ibada, wamwogope Allah tabaraka wa taala. Kadhalik wa fi da'wati ash-shababi liightinami al-furasi litakwini shakhsiyatihim, katika masala ya kuwajenga vijana ili waweze kuzitumia fursa zao ambazo wanazipata, kadhalika waweze kutumia miili yao vizuri, ruhiyan wa jismiyan wa aqliyan, kiroho, kimwili, kiakili, wa khuluqiyan, kitabia, wa nafsiyan, kinafsi. Yaqulu alayhi salatu wassalam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi alhadith alladhi rawahu alhakim, katika hadithi ambayo amepokea Imamu Al-Hakim rahimahullahu ta'ala, kwamba Mtume alisema ightanim khamsan qabla khamsi, chukua fursa uitumie, utumie hivi vitu vitano kabla havijaingiwa ni vitu vitano. Faidika, stafidi ewe kijana, ewe shaba, faidika na vitu vitano kabla hujafikwa ni vitu vitano. Kisha akasema hayataka kabla mautika, uhai wako kabla ya kufa kwako. Ukiwa uko hai ndo utajua kwamba wewe ufanye nini ili mbele ya Allah tabaraka wa taala uende ukakikute kile ambacho kwamba umekiandaa hapa katika dunia. Sasa je, mauti yakikufikia wakati huo tena hamna tauba, hata ukisema wajinasua na hili limeshakupita. Kwa hivyo hapa anawajenga watu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakati wa uhai, afya njema itumie vizuri, hayataka kabla mauti, uhai wako utumie vizuri kabla ya kufa kwako. Usidanganyike na dunia hii, dunia hii ni hada. Kwa hivyo utumie uhai wako vizuri. Al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, mwanzo mwa kitabu chake Riyadu Salihin, kuna beti pale alizileta ambazo zinaizungumzia dunia, ambazo zinamfanya mtu aweze kushughulika uhai wake na mambo ya akhera zaidi. Pamoja na hivyo, Allah asema wala tansa nasibaka min ad-dunya, sisi sio kama masufi kwamba yani waisukuma ile dunia mpaka watembea na kanzu ina kiraka huku ina kiraka lapa huku jekundu huku la blue. Sisi ni watu wa sunna salafiyun, tunataamal na nusus kwa kadri ya vile salafu na salih walivyopita, kwamba ndio tunaishi katika dunia kama waja wa duniani, kama viumbe wa duniani, hatuishi katika dunia kama vile tuko akhera. La, ina maana mtu akiwa duniani anaitumia dunia yake vizuri katika ibada, katika muamala na wenzake, katika muasharati zawjia mathalan, na mengineyo katika mambo ambayo mtu atakana aishi nayo katika hapa dunia. Kwa hivyo uhai wako atakana uutumie vizuri, hayataka kabla mautika, uhai wako kabla ya kifo chako. Kisha akasema wasihataka, uzima wako, kabla sakamika, kabla ya ugonjwa wako. Maana mwanadamu kwa namna alivyo, kuna wakati anakuwa ni mzima, kuna wakati anaugua. Sasa wakati wako wa uzima watakikana uutumie vizuri, usingoje wakati umgonjwa au umezeeka ukitaka kuinama pia mwili wa umma ndipo wajikongoja wende msikitini, lakini ubarobaro wako umeutumia vibaya, uhai wako umeutumia vibaya, usiwe hivyo. Ndio Mtume hapa anasema kwamba wasihataka, na afya yako itumie vizuri, afya yako njema, kabla sakamika, kabla ya ugonjwa wako. Sasa hivi wewe ni kijana barobaro, ndio watakikana ujibidishe katika masala ya kuhifadhi, masala ya kuswali swala za usiku, funga za sunna. Sasa kama hapo wewe ni barobaro, huwezi kusimama usiku, huwezi kufunga hata hizi sunna za kawaida, hapo ukishakuwa mtu mzima utaweza kusimama? Nakumbuka wakati ule tulipokuwa tuko Nyeri kule tunahifadhi Qur'an, mtu alikuwa aamka saa 9 za usiku, viatu pia avai, angatana na mdomo au ashika pole pole, anyata asionekane na wenzake, enda msikitini, enda kujificha mahala, sija kaambiwa na ria. Lakini siku hizi vijana imekuwa ni mtihani watu, yeye atakaye hafidhi Qur'an lakini hataki kuamka usiku, hataki kusimama usiku akamwomba Mola wake. Sasa vipi wewe wataka mambo makubwa hali ya kuwa hufanye juhudi? Fanya juhudi, amka usiku. Man talaba al-ula sahara al-layali, yule mtu ambaye kwamba anataka cheo baadaye, basi ukesha usiku, kesha usiku bwana. Sio hivi hivi tu, elimu haipatikani hivi hivi birahati jismi, la. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam akawa anawaambia mashabab maneno kama haya, akasema wa faraghaka, faragha yako, kabla shughulika, itumie kabla ya shughuli zako. Maana kuna wakati shekhe shughuli zinakubana ukashindwa kuhudhuria hata muhadhara mmoja kwa mwezi, uko bize au uko mzee umezeeka, faragha imeshakwisha kila kiungo cha umma. Kwa hivyo huu wakati wako wa ushababu ni kana kwamba ndio faragha yako hii, mwili wako mzima, afya njema, Allah tabaraka wa taala anakuruzuku vizuri. Tumia huu wakati ewe kijana, usilale tu, hapana, jibidishe katika kuikusanya ilmu. Angalia maudhui inayosema dauru shabab fi nashr aqidat ahli sunnah wal jamaa as-salafiyin. Sasa hiyo aqida ya ahli sunnah wal jamaa ya kisalafi utaijuaje kama hujibidishi? Lazima usome uijue, na tutaizungumza hata kama ni kwa ikhtisar, ili uweze kujua kwamba ni kitu gani ambacho utatakikana ulinganie baada ya hapo. Kadhalika Mtume alayhi salatu wassalam akasema washababaka, na ubarobaro wako, kabla haramika, kabla ya uzee wako. Na hapo ndio mahali shahidi ambapo palitufanya tukaileta hadithi hii. Mtume akwambia utumie ubarobaro wako kabla ya uzee wako hujazeeka. Sasa wewe ubarobaro wako utumiaje? Wautumia sawa sawa, au ni mtu tu wa kupoteza wakati kwenye mipira, kwenye mabao, kwenye kuangalia ma TV na mengineyo? Maana kuna baadhi ya mabarobaro ndio mambo yao, kimwambia nitajie listi nzima ya Simba iko hapa, mwambie nitajie maswahaba watatu. Kuna bwana mmoja aliulizwa kule Riyadh siku moja, aambiwa hebu mtajie maswahaba watatu, asema شافعي عمر بشير. بس يا واب عمر بشير صحابة شافعي صحابة أكتجا تو أبو بكر مموجة نشافي نعمر بشير هي يوت وكيموامي انتاجي اليست نزيما ياتيمو يمبيرا يكو أبا kuonyesha kwamba shababu wanatakikana wajengwe kwa sura kama alivyokuwa mtume alayhi salatu wasalamu akiwajenga mashababu katika wakati wake. Ya mwisho akasema waghinaka kabla faqrika, utajiri wako kama Allah amekufungulia ukapata utajiri akakupa wasaa wa mali, basi tumia wakati huo. Kama una la kufanya kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, kwa ajili ya dini, fanya wakati huo kabla huja kuja kukumbwa ni ufakiri, kwa sababu aliyekupa utajiri anao uwezo wa kuondoa huo utajiri akaubadilisha ukawa fakiri wa mwisho, paka waomba shilingi 100 pia waomba. Kwa hivyo ule wakati ambao Allah tabarak wa taala amekuneemesha utumie vizuri. Tayyib, hiyo ilikuwa ni katika majali ambayo tumeibainisha hapo. Katika majali nyingine ambayo ni fi muhasabati shababi wa masuliyatihim amama rabbil alamin, namna gani barobaro anatakikana ajue wakati fulani akaye afikirie, hivi mimi hili ninalolifanya nafsi yangu itakutana na Allah vipi? Aihesabu nafsi yake yeye mwenyewe kwamba akikutana na Allah tabaraka wa taala atamjibu nini, hali ya kuwa kapewa ubarobaro. Watu wanakufa wachanga, walikuwa wanataraji wafike kwenye ubarobaro, hawajafika, umefikishwa wewe. Kwa hiyo jiandae vizuri siku ya kiyama kumjibu Allah tabaraka wa taala, ubarobaro wako uliutumia vipi? Na katika hilo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema katika hadithi ambayo amepokea al-Imamu at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, la tazulu qadama 'abdin, haitanyanyuka nyayo au nyayo mbili za mja. Qadama imekuja hivi, 'abdi, nyayo mbili za mja, yauma al-qiyama, siku ya kiyama, hatta yusala an arba'a, mpaka aulizwe mambo manne kwanza, mambo manne ayajibu kwanza. An umrihi fima afnahu, kwanza umri wake aliumaliza vipi, akaishi na umri wake wa miaka 70, 80, 40, 30 mpaka ukaisha, aliumaliza vipi umri wake. Kadhalika baada ya umr, wa an shababihi fima abelahu, ubarobaro wake. Mtume huyo alayhi salatu wassalam anawapa mashababu tahfiz, anawainua kihisia waweze kujitambua kwamba wana masuhulia mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo wakae wakijua, wasiutumie ubarobaro wao vibaya, wataulizwa ubarobaro wako wewe, yani uliumaliza maliza vipi paka ukatakatika, eh? Ikawa ni kitu sasa kimezeeka. Wa amalihi min aina kitasabahu, na mali zake alizichuma wapi, kwa njia gani, wa fima anfakahu, na kwa lipi alitoa. Ulifadhili mipira au ulijenga msikiti? Ulifanyaje na mali yako? Kwa hivyo haya ni maswali mtu atakwenda kuulizwa yaumal qiyama, siku ya kiyama. Kadhalika wa an ilmihi, elimu yake mtu atakwenda kuulizwa, ma amila fihi, yani kafanyia nini ya elimu yake. Je, umesoma tu alafu ukakaa na elimu yako bila kumwelimisha hata mtu mmoja? Umesoma, elimu uliyoipata hiyo kidogo uliyoipata umeifanyia kazi gani? Mtume alayhi salatu wasalam amwambia mmoja katika vijana mabarobaro, wakati anamtuma kidawa ambaye ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, amwambia nenda kafanye dawa tena kwa utulivu na hikma, la an yahdi Allahu bika, kama Allah atamuongoza mtu kwa sababu yako wewe, rajulan, sio watatu wanne watano, rajulan, mtu mmoja, khairul laka min humurin na'am, ni bora kwako hilo wewe kuliko kupata ngamia mwekundu. Na ngamia mwekundu kwa wakati ule wa mtume ilikuwa ni kitu nafis jiddan, ni kitu ghali thaman. Aambiwa Ali bin Abi Talib aende akafanye dawa, lakini anataka pata mtu mmoja tu, hiyo ni bora kwake. Hii hadithi inatufundisha mambo makubwa sana, kwamba dai atakikana kwanza asikate tamaa. Maana unaweza kuenda mahala wewe walingania waonekana kama vile kituko, waonekana wewe kama vile mwenda wazimu, kama alivyosema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala katika usulu sita yake. Yani yule anayelingania tauhidi na sunna anaonekana yeye ni zindikun au majnun. Unaona? Kwa hivyo wewe, hali hii sikufanye wewe ukafa moyo. Wewe lingania, mtume kashasema siku ya kiyama kuna nabii atakuja, wa mahu rajul wa rajulan wa nabiyyu laysa ma'ahu ahad. Kuna nabii atakuja, ulinganizi wake wote maisha yake yote kapata mtu mmoja tu au wawili, na mwingine haja hana kitu, mikono mitupu. Sasa sisi ahlu sunnati wal jamaa, sisi masalafi hatulingani kukusanya watu, tunawasimamishia watu hujja, tunawafikishia jama, hii ndiyo haki, hii ni batili. Sasa nyinyi mwatakikana mfate haki mwiache batili. Sasa wewe usianze kuondoka kwanza, lazima mwisho utakuwa ikhwani. Maana maikhwani ndio ambao kwamba wao wanachochunga sana ni watu, mpaka wakaleta kaida yao ya maadhira, najitamimu fi ma ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Hii kaida kwa nini imeletwa? Ili kukusanya watu, tukusanyike katika yale ambayo kwamba tunaafikiana, lakini tupiane udhuru katika yale ambayo kwamba tunastilafiana. Kwa hivyo rafidhi, ikhwani, tablighi, sufi, nani, wote pamoja kwenye chungu kimoja. Hata kama rafidhi anamtukana ummul mu'minina Aisha, yukaffiru ashaba rasulillah, ana makubwa anayafanya, lakini tuyafumbie macho yale. Kwa nini? Hata huyu pia angalia kibla akiswali. Hii ni kaida ikhwaniya khabitha, kama alivyosema Sheikh Ahmad bin Yahya an-Najmi rahimahullah ta'ala. Kwa hivyo sisi ahlu sunnah wal jamaa hatuko hivyo kwamba twalingania kwa ajili ya kukusanyika watu tu. Watu wenyewe wakiona haki watakuja. Wewe lingania, usikate tamaa. Tayyib, wa fi ismati nufusi shababi min almuyu'a walinhiraf, katika masala ya kuwajenga vijana na uporomokaji wa tabia, mtu akawa ni kijana ana tabia chafu, ana tabia mbaya, na mfano wa mambo kama hayo kadhalika, na kuwahimiza wao mtume bizawaji, kuoa, alladhi sharaahu Allahu, kuoa ambako Allah tabaraka wa taala amekuweka ni sheria, yakulu salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ya ma'ashara shabab, enyi makundi ya mabarobaro, enyi makumi ya mabarobaro. Hajaongea na watu wazima, kwa sababu anajua huyu barobaro huyu akishafikia balehe huyu kwenye huu pande huu ni hatari sana. Akasema ya ma'ashara shabab, enyi makundi ya mabarobaro, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, yule ambaye atapata uwezo, bahati ya kuwa na uwezo, akaweza kuchuma akapata mali pa kumweka mwanamke, kuweza kumlisha yule mwanamke na mengineyo, na mfano wa mambo kama hayo, basi naowe ay alqudratu ala azwaj, yule ambaye atakuwa na uwezo wa kuoa akawa na mauna vitu vyote ambavyo kwamba vina takikana kuwepo kwa mtu anataka kuoa yeye akavipata nawe. Na kipengele hiki kinatuonyesha kwamba mtu akitaka kuoa atakikana awe ajiangalie kwanza, je, hili jambo aliweza? Kuna wengine mtu anataka kuoa hajasumbua watu msikitini, jamani nataka niowe nichangieni basi. Kama huna uwezo funga, si Mtume akasema kama huna uwezo, Mtume akasema mtu afunge, hiyo ni kinga kwake, atainamisha macho yake chini. Sasa wasumbua watu msikitini, nichangieni nichangieni, fanya subira, funga Sheikh mpaka Allah atakapo. Tayib, Mtume asema ya maashara shabab man istataa minkum albaa falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasari, kufanya hivyo kutamfanya mtu huyo ainamishe macho yake chini. Ewe talibu ilmi, elewa kwamba wewe ni mtu ambaye kwamba una heshima mbele ya watu unaishi nao, hutakikani uwe na tabia mbaya mara umeonekana kona umesimama na mtu. Hizi ni katika tabia ambazo hazitakikani ziwepo, na ni katika mambo ambayo yanamfanya talibu ilmi elimu yake isikae katika kichwa. Al-Imamu Shafi'i ukiangalia katika diwani yake kuna beti kazileta kule, shakautu ila waqi' shekhe wake huyo, nilipeleka shakwa zangu mimi kwa shekhe wangu Waqi' su'a hifdhi, kwa uovu wa nini? Yani hifdhi yangu mimi ilikuwa siko hivyo, lakini naona kila nikihifadhi si hifadhi inakuwaje. Fa arshadani, akanielekeza ala tarki almaasi, kwamba niache nini? Niache maasi. Wa akhbarani, akanipa habari akaniambia anna hadha alilma nura, kwamba hii elimu ni nini? Ni nuru. Wa nuru llahi la yuhda liasi, nuru ya Allah apewi mtu wa maasiya. Kwa hivyo mashababu wenzangu, tutatakikana tujieke mbali sana na vitu vya kumwasi Allah tabaraka wa taala. Ndiyo maana Mtume alayhi salatu wasalam akaleta hadithi kama hizi, anatuhimiza kwamba tusiwe ni watu wenye tabia chafu. Alwajhu thani, sura ya pili unifanya nizungumzie mada hii na mashababu. Kwa hakika mambo yalivyo, inna shababa fi kulli zaman wa fi kulli makan wa fi jami'i adwari tarikh, kijana katika kila wakati na kila mahala na mihula yote ya tarehe huko nyuma iliyopita, ila zamanina hadha, mpaka wakati wetu huu, utakuta imadu ummati alislam, ndiyo nguzo madhubuti ya umma wa Kiislamu. Angalia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakati anapewa utume alikuwa na miaka 40, na miaka 40 ndio ukomo wa nini, wa ushabab. Wa Umar kana umruhu yawma aslama 27 sana. Unaona, alikuwa na umri wa miaka 27 Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, na huu ndio wakati wa ushabab. Kwa hivyo unakuta dini yenyewe kapewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale alipofika ukomo wa ushababu, akili zake zimetulia. Kadhalika na masahaba wengine kina Ali bin Abi Talib, ukiwaangalia kina bin Umar, kina Usama bin Zaid, atumwa katika jeshi akapigana alikokufia babake, ana umri wa miaka isiyozidi miaka 18. Usama bin Zaid ni shab, ni kijana. Kwa hivyo hili ndio lolifanya mimi niweze kuzungumzia au kuzungumza na mashabab, kuweza labda watapata sura fulani, waone vipi yeye ana masuhuli ya gani katika kuieneza hii akida ya ahli sunnati wal jamaa.